Evet. Vel izafetul lafziyyetu. Geldik izafetul lafziyyeye. Şimdi aslında izafetul lafziyyenin tarifi izafetul maneviyenin anlaşılmış oldu. İzafetul maneviyeyi tarif ederken dedik ki el izafetul maneviyye en yekunel mudafu gayra sıfetin mudafetin ila ma'muliha. Mamulüne muzaf olmuş sıfatın dışında muzafın olması. Yani ne anlaşıldı? Demek mamulüne muzaf olmuş olan bir sıfat olursa o zaman izafet ne olacak? İzafeti lafziye olacak. Vel izafetü lafziyyetü, izafeti lafziye. Bunun alameti nedir? Nereden anlayacağız izafeti lafziye olduğunu? En yekûnel mudafu, muzafın olmasıdır. Sıfeten sıfat olmasıdır. İşte kesmil fa'ili, vesmil mef'uli, vessıfetil müşebbeheti. Tamam mı? Böyle. Sıfat olmasıdır. Peki ama şimdi Daribu Zeyd'in emsi. Daribu Zeyd'in emsi. Dün Zeyd'i döven, Zeyd için dün döven, Zeyd'i dün döven. Bu izafeti maneviye dedik ona. Bak burada muzaf sıfattır. Ama Zeyd kablel izafe mamulü olamaz. Emsi çünkü orada ne yapıyor? Darip kelimesinin Zeyd'deki amelini engelliyor. Değil mi? Nasip edebilmesi için ne yapması lazım? İsmi fayda, hale veya istikbale delalet etmesi lazım. Yani emsi geçmiş zamanı delalet. Ha, demek sıfat olması yetmiyor. Öyle sıfat ki, öyle sıfat ki, efendim kaydı var. Öyle sıfat ki, mudafeten ila ma'muliha. Tamam. Mudafeten ila ma'muliha. Mamulüne muzaf olmuş sıfat. Evet. Muzafeten ila ma'muliha. Bak burada şeyde ibarede bizim molacamın ibaresinde eksiklik var. Kâfenin ibaresi tam. Muzafeten ila ma'muliha. Kaydı var. Bu sadece sıfeten demiş. Sıfat yan tarafta onu tamamlamış yani. Muzafeten ila ma'muliha. Ma'mulüne muzaf olmuş sıfat. Olacağım da eksik yani. Tamam. Böylece ne oluyor? Ma'mulünün dışındaki bir kelimeye muzaf olan sıfattan ihtiraz etmiş oluyor yani. Musari'ul Mısri gibi, Kerimul Beledi gibi, işte Daribu Zeyd'in söyle emsi gibi. Mitlu Daribu Zeyd'in. Tabi bu Daribun Zeyden takdiri bu. Daribu Zeyd'in tabi biz orada neyi mülahaza ediyoruz? Gaden veyahut da gaden veyahut da emsi. Şey, gaden veyahut da el-ane. Hiçbir şey olmadığı zaman el-ane'ye hamle diyoruz. Yani. Daribu Zeyd'in Zeyd'i döven. Zeyd'i dövücü el-ane. Şu anda veyahut da gaden. Yarın. Yarın Zeyd'i dövecek olan veyahut da şu anda Zeyd'i döven. Şimdi bu ne kabilindendir? İsmi failin mef'ulüne muzaf olması kabilindendir. Çünkü bu kelamın takdiri nedir? Takdiru hadel kelam daribun, daribun zeydin. Şimdi burada bir de darip kelimesi zeyd'de amel edebilmesi için bir de müpteda takdir edeceğiz. Çünkü elif lamdan soyulmuş olduğu zaman beş şeyden birine itimat etmesi gerekiyor amel etmesi için. Değil mi? Müptedaya itimat edecek haber olacak. Mevsufa itimat edecek sıfat olacak. Veyahut da işte zilhale itimat edecek hal olacak. Harfi nefim veya harfi istifamın peşinde vakı olacak. Bunlar vardı. Onun için ne yapıyoruz? Amrun amır daribu zeydin. Zeydi dövücü olandır. Yani oraya bir müpteda takdir etmemiz lazım. Yani bu böyle şu anda şu görüntüsüyle beraber izafet-i maneviye de olabilir yani. Tamam. Yani bunu ancak biz tevil edersek bu olabilir. Çünkü darip kelimesi zeyt tamir edebilmesi için bir kere makabrinde itimat ettiği bir şey bulunması lazım. İki, zeydin aspedebilmesi için hale veya delalet alel hale bir istikbal. Hale veya istikbale delalet etmesi lazım. Ancak onlar yerine getirildiği zaman da olur yani. Yani oraya bir müfteda takdir ediyoruz. Hâdâ bu, dâribu zeydin. İşte ve tehuve o, dâribu zeydin. Ve amrun amr, dâribu zeydin. El-âne. Karinelerden soyulduğu zaman nereye akıl koşardı? Hale koşa. Tamam. Evet. Şimdi ikinci bir örnek daha veriyor. Daha ne gibi? Ve hasenül vecihi. Bu da sıfat-ı müşebbenin failine muzaf olması. Hasenün vechuhu. Değil mi? Hasenün vechuhu idi. Hasen kelimesi failine muzaf olduğu zaman da onun muzaf-ı ileyhten zamir hasbedildi. Hasenül vecihi. Değil mi? Ondan ivez eliflam geldi oraya. Böylece ne meydana geldi? Takfif meydana gelmiş. O takfif iki tarafta da var burada. Hem muzaf tarafında takfif var, temmin asbedilmiş. Hem muzafın ileyh tarafında takfif var, zamir asbedilmiş. Darib-i Zeyd'inde sadece takfif muzafta var. Temmin asbedilmiş. Tamam, anlaşıldı. Peki, ismi mef'ule örnek vermemiş, biz verelim. Ma'muru dari. Ma'muru dari. Hüve o, kimdir o biliyor musun? Ma'murud dâri, evi onarılmış olandır. Ma'murun, ma'murun dâruhu. Ma'murud dâri, tamam. Peki. Ve lâ tüfîdû, şimdi hükmünü bize söylüyor. Ve lâ tüfîdû, izafet-i lafziye ifade etmez. Hiçbir fayda ifade etmez. Yani hiçbir faydası yoktur. Hiçbir yararı yoktur. İlla tahfifen, illa tahfifen fil lafzı. Ancak lafızda tahfiflik, yani ne tarif ne tahsis bunları ifade etmez. Lafızda tahfif ifade eder, manada falan değil. Sadece lafızda. İşte ne olur? Muzaf tarafından temin asbedilir, muzaf ile tarafından söyle damir asbedilir veya işte muzaf tarafından tesniyenin asbedilir, değil mi? Eddariba Zeydin, Eddaribu Zeydin gibi tesniyen ünasip edilir, cemin ünasip edilir gibi. Anlaşıldı? Eddariba Zeydin'de takfif var mı? Nasıl yok? Muzaf. Muzaf olmuş da takfif nerede? Eddariba Zeydin. Tesniyen ünü düşmüş. Eliflam tesniyen ünü düşürmez. Lecil izafı düşmüş yani. Eddaribani, Eddaribani Zeyden. Ne oldu? Eddariba Zeydin. Eddaribu Zeydin. Peki. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Ve min ecli zâlik. İşte bundan dolayı. Yani. Ve min ecli efendim. Efendim, izafet-i lafziyenin tahfif ifade etmesi gerektiğinden dolayı. Tamam. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Yani izafet-i lafziye neyi ifade edecek? Tahfif ifade edecek. Değil mi? Ve min ciheti vücubi ifadeti lafziyeti tahfife. Tahfif ifade etmesinin gerektiğinden dolayı. İzafet-i lafziyenin ne ifade etmesi lazım? Tahfif. Tahfif yoksa izafet-i lafziye olmaz. Tamam. Ve tarif ve tahsis izafet-i lafziye bulunmadığından dolayı. İkinci bir gerekçe de bu. Birincisi izafet-i lafziye tahfif ifade ettiğinden. İki, daha neden dolayı? Ventifâ-i. Külli vâhidin mine ta'rifi ve tahsis. tarif ve taksis de izafeti lafziyede bulunmadığından dolayı caze caiz oldu. Caiz olan nedir? Terkibu. Merartu bi racülin hasenil vecihi. Bak şimdi. Merartu, ben uğradım bir racülin adama. Herhangi bir adam. Bir adama ben uğradım ki o nasıl bir adamdır? Öyle bir adamdır ki hasenil vecihi. Hasenil vecihi. Eğer hasenil vecihi izafeti manevi olsaydı tarif ifade ederdi. Racule sıfat vakı olamazdı. Ama hasenil vecihi izafeti lafzıyı olduğu için tarif ve taksis ifade etmeyip sadece lafızda takvif ifade ettiğinden dolayı hasenil vecihi racul nekiresine ne oldu? Sıfat vakı oldu. Halbuki bak, hasen kelimesi elveciye muzaf olmuş. Eliflamlıya muzaf olmuş. Eliflamlıya muzaf olsun. Eliflamlıya muzaf olsa bile hangi zamanda eliflamlıya izafet tarif ifade eder? İzafeti maneviye olduğunda. Burada ise hasenil veci nedir? İzafeti lafziyedir. Tamam mı? Bak şimdi hasenil veci, efendim hasen sıfatı müşebbesi fail olan vece muzaf olmuş. Peki burada terkipte ne var olmuş? Sıfe, sıfeten linnekire olmuş. Racule. Peki izafeti maneviye tarif ifade etmediği için hasenil vecihi racule sıfat vakı olması caiz oldu. Vemtena'a. Bak dikkat et şimdi. Tam tersinde de vemtena'a caiz olmadı. Macaze. Caiz olmadı. Ne caiz olmadı? Terkibu. Merartu bi Zeydin hasenil veci, bak. Merartu ben uğradım. Bi Zeydin Zeyd'e uğradım. Öyle Zeyd ki hasen olmaz. Hasenil vecihi. Şimdi eğer ki izafeti lafziye, izafeti lafziye tarif ifade etseydi bi racülin hasenil veci caiz olmayacaktı. Bizeydin hasenil vecihi caiz olacaktı. Eğer tarif ifade etmediğinden dolayı ne olamaz? Hasenil vecihi Zeyd'e sıfat vakı olamaz. Peki Zeyd'e sıfat vakı olmasını istedik. Ne yapacağız? O zaman hasen kelimesine de ne getireceğiz? Eliflam getireceğiz. El hasenil vecihi olacak. Değil mi? El hasenil vecihi. Yoksa yoksa caiz olmaz yani. Peki. Ve min semme yine eydan. Ve min semme yine. Yani ve min ciheti ennel izafetel lafziyete tüfidü takfifen. İzafeti lafziye takfif ifade ettiğinden dolayı caze caiz oldu. Ne caiz oldu? Terkibu. Et dariba Zeydin ve daribu Zeydin terkipleri caiz oldu. Bunlar da izafeti lafziyedir. Bu terkipler caizdir. Niye? Lihusuli takfifi. Takfif bulunduğundan dolayı burada. Nasıl takfif bulunuyor? Bihadifin nuni. Tesniyen ünü cemni ünü asfedir. Ama vemtena'a caiz olmadı. Caiz değildir. Ne caiz değildir? El-daribu Zeydin. El-daribu Zeydin terkibi caiz değildir. Niye caiz değil? Le-ademi tahfif. Tahfif bulunmadığı için. Şimdi Zeyd'de bir tahfif var mı? Yok. Darip'te bir tahfif var mı? Yok. Niye? Eliflam gelmiş temmini düşürüyor. El-daribu Zeydin terkibinde لِعَدَمِ التَّخْفِيفِ tahfif bulunmadığından dolayı caiz olmadı. Şimdi izafeti lafziye tarif ifade etmez, taksis ifade etmez. Ancak tahfif. Bunda ise ne muzafta ne muzafı ileyhte tahfif yok. Caiz olmaz. Bu caiz değildir. Fakat bu tabi cumhur nuhata göre böyle caiz değildir. خِلَافًا لِلْفَرَّائِ İmam Ferra buna muhalif. يُخَالِفُ هَذَا الْقَوْلُ خِلَافًا لِلْفَرَّةِ Veyahut da böyle tevil yapabiliriz. yuhalifu hâzel kavlu. Bu kavl, yani vemtena'a eddaribu zeydin kavli. Eddaribu zeydin caiz değildir sözü muhaliftir. Hilâfen lil ferra. Ferra'ya muhalif olmaktadır. Niye? Ferra cevaz veriyor. Feinnehu yücevvizu. O tecviz ediyor. Caiz görüyor. Eddaribu zeydini caiz görüyor. O diyor eddaribu zeydin caizdir. İzafeti lafziyedir ve caizdir diyor. Birinci tevil böyle yaparız. İki, yuhalifu el ferrau hilafe. İmam Ferra buna muhalif olmakla muhaliftir. Yuhalifu muhalif oluyor. Hâzel kavle bu söze muhalif oluyor. El ferra, İmam Ferra hilafe. Bu söze İmam Ferra muhalif olmakla muhaliftir. Yani İmam Ferra bu sözü kabul etmiyor. Yani vemtena'a eddaribu zeydin sözünü İmam Ferra reddediyor, kabul etmiyor. Diyor ki eddaribu zeydin caizdir. Tamam. O zaman o lama tebyin diyorlar. Lama tebyin de faili beyan ediyor. Yani. Tamam. Yuhalifu hâzel kavle. Yuhalifu hâzel kavle dersen yuhalifu hüve. Ferra hâzel kavle. Bu söze İmam Ferra muhalefet ediyor. Veyahut da yuhalifu hâzel kavlu. Bu söz muhalefet ediyor. Hilâfen lil ferra. Ferra'ya muhalif oluyor. Bu söz Ferra'ya muhalefet ediyor. Yani Ferra'nın söylediğine karşı koyuyor. Karşı çıkıyor. Evet, İmam Ferra diyor ki kardeşim burada tahfif vardır diyor. Bu terkip caizdir. Eddaribu Zeyd'in terkibi caiz. Niye caizdir diyor. Diyor ki kardeşim burada diyor lam-ı tarifin dahil olması innemâ huve ba'del izafe. O izafetten sonradır. Yani bu daribun zeyden idi. Daribu zeydin oldu. Ondan sonra dediler ki getirelim bunun evveline bir elifle. Tamam. Dolayısıyla fahasılet takfifu bi harfi tenvini bi sebebil izafeti. İzafetten dolayı tenvinin hasfedilmesi sebebiyle takfif meydana geldi. Sümme urrife billâmi. Ondan sonra ona ne yapıldı? Lam getirerek o muzaf muarraf kılındı, marife kılındı. Musannif Hazretleri bu tevehüme kafiye şerhinde kendisi cevap vermiş. Burada cevap vermiyor da. Burada cevap vermeye bile ihtiyaç duyuyor. Hilafen lil ferra diyor. Ferra buna muhaliftir diyor. Geçiyor. Ferra buna muhalif diyor. Yani Darbu Zeyd'in caizdir İmam Ferra'nın katında. Cevabına hiç temas etmiyor. Fakat kendi yazdığı kafiye şerhinde Musannif Hazretleri buna cevap vermiş. Demiş ki Ferra'nın bu tevehümü, yani bu tevehümdür ve bu müstakim değildir. Gayrı müstakimdir, doğru değildir. Niye? Yani bir kere hissen mütekaddim olan bir lama, yani Eddaribu Zeyd'inde biz lamı görüyoruz orada. Hissen mütekaddim olan bir lama, yani mücerret iddia ile, yani hissen mütekaddim olan bir lama bu müteahhirdir diye hüküm vermek. Bu lam sonra gelmiştir diye hüküm vermek mücerret bir iddiadır. Ve zahire muhaliftir. Bizim gördüğümüz şey orada elif lamın bulunmasıdır. Sen diyorsun ki bu, sen bu lamı gördün ya. Ha, gör. Bu aslında burada yok idi. E nasıldı? Daribun Zeyden idi. Daribu Zeyden oldu. Ondan sonra bu tahakküm yani. Bu tahakküm bila delil hüküm yani. Biz burada elif lamı görüyoruz. Onun sonradan geldiğini falan hiç kimse tevehüm etmez. Böyle bir tevehüm, böyle bir şeyi söylemek yani hissen zahiren mütekaddim olan lamın sonradan geldiğine hüküm vermek mücerret bir iddiadır. Yani dava bila delildir. Delilsiz bir iddiadır ve zahire de muhalif. Böyle bir şey. Peki o zaman diyorlar ki öyle diyorsun ama meşhur şair Haşa El Vahibul Miyetil Hicani ve Abdiha demiş. He? Buna ne diyeceksin? Böyle bir şiir var mı? El Vahibul Miyetil Hicani ve Abdiha. El-Vahibul-Miyeti El-Hicani. El-Miyeti-Hicani, hadi onu anladık. Sayılarda Elif lam olarak muzaf olsa onu caiz görüyorlardı. Tamam. Şimdi ve abdiyaya dikkat et. El vahibul mi'eti el hicani. 100 tane böyle siyah deveyi hibe eden, tamam mı? Ve abdiha. Ve abdi. O da mecrur. Ve abdi mecrur olunca nereye muza? Nereye matıf oluyor? El mi'eti üzerine. El mi'eti muzafı ile. O zaman ne demek oldu? El vahibu abdiha. El vahibu abdiha. O köle, o develerin kölelerini de hibe eder. El vahibu abdiha ile Eddaribu Zeyd'in arasında ne fark var? Eddaribu Zeyd'in de takfif olmadığı gibi el vahibu abdiha'da da takfif yok. El vahibu. Demek ki vahibun abdeha idi. Ondan sonra vahibu abdiha oldu. Ondan sonra eliflam geldi sıfatın evine. El vahibu abdiha olmuş. Hadi Ferra'yı gönderdin. Dedin ki bu Ferra'nın dediği olmaz. Şair aşa. Fasih bir şair. Bunun sözüne ne diyeceksin? Evet. Bunu şimdi soruyorlar. Aşa'nın şiirinde vakı olan hangi şiiri? El vahibul mi'etil hicani ve abdiha. Burada ve abdiha sözü bil cerri cer ile ma'tufun alel mi'e. Mi'eye ma'tuftur. O zaman fesarel ma'na. Mana oluyor. Bi'tibaril atfi. Atıf itibariyle mana şöyle oluyor. El vahibu abdiha. El vahibu abdiha oluyor. Fehüve min babi eddarbi zeyd. Eddarbi zeydin babından oluyor. O zaman madem öyle, nasıl ki Eddaribu Zeyd'in mümtenidir, bunun da mümteni olması lazım. Madem ki şiirde bu mümteni olmamışsa, o zaman Eddaribu Zeyd'in de mümteni olmaması gerekir. Öyle değil mi? Fekema la yimteni ve zalike. Madem ki bu mümteni değildir, el vahibu abdiha mümteni olmuyor. Hayfi etabihi badul bulaga. Beliğ kimselerin bir tanesi olan Eşa bunu getirmiş. Madem ki beliğ kimselerden olan Eşa bunu getirmiş. Bunu mümteni görmemiş. La yemteni ve hada. O zaman Eddaribu Zeyd'in demek de mümteni olmaz. Sen niye diyorsun ki mümteni Eddaribu Zeyd'in? Ferra'yı muhalif gösteriyorsun. Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki ve da'ufe. Evet Musa'nın şimdi cevap veriyor. Ve da'ufe. Zayıftır. Zayıf olmuştur. Yani istidlalde bunun bir zafiyeti vardır. Bununla istidlal etmek zayıftır. Ve zafa zayıftır. Ne zayıftır? El vahibul mi'etil hicani ve abdiha şiiri zayıftır. Yani hadel kavl zayıfun. Bu söz zayıf bir sözdür. Tamam mı? La yakva fil fesahati. Fesahati, kavi, güçlü bir söz değildir. Yani bununla davaya delil getirilemez. La yakva fil fesahati. Fesahati güçlü değildir. Bir hayli şöyle ki yüstedellü bihi. Onunla istidlal edilsin. Delil getirilsin. Yani ala cevazi eddaribu zeyd. Eddaribu zeydinin caiz olduğuna kendisiyle delil getirilecek ölçüde kuvvetli bir şiir değildir. Niye? Şimdi sana biz diyor bak söyledik. Eddaribu Zeyd caiz değildir. Niye caiz değildir? Liademi takfif bulunmadığı için. İzafeti lafziyede ise izafeti lafziyede takfif olması lazım. Eddaribu Zeyd'inde takfif yoktur. Öyleyse bu caiz olmaz. Peki bu şiire ne diyeceksin? Bu şiir zayıftır. Bu şiir kendisiyle delil edinilip de istidlal edilip de efendim bu şiirin neticesinde Eddaribu Zeyd'ine caiz denemem. Niye? O zaman zafiyet vecinin istidlalde bir kere ve abdiha diye mecrur okunduğunda kesinlik yoktur. Tamam mı? İz la nassa fihi alel cerri. Burada bir kere cer olduğuna kesin bir nas yoktur. Tamam. Şimdi istidlalde niye zafiyet var? Şimdi bunu anlatacağız. Evet. İz la nassa, yani la delile fihi fi abdiha. Sen diyorsun ki ve abdiha'yı mecrur okudu. He. Ve abdiha'yı mecrur okuduğuna göre nereye atfetti? Elmiyeti'ye atfetti. Elmiyeti'ye atfettiğine göre el matuf fi hükmil matuf aleyhi. Matuf aleyhin hükmündedir. Ne demek? El vahibu abdiha demek. Hayır, bir kere mecrur olduğuna bir delil yoktur. Niye? Peki şöyle diyelim sana. Mahalline hamlen mensup olamaz mı? Şimdi orada miye kelimesi vahibin mefulubi değil mi? He? El vahibu el miyete demek. Değil mi? Yüzü, 100 tane deveyi hibe eden. 100 tane deve. Evet. Evet, 100 tane beyaz deve. Hican, el birdu. Beyaz develer. Şimdi el vahibu ismi fail. El vahibul miyetil hican. 100 tane beyaz deve hibe eden ve deha. Mensup okunabilir. Mensup okunursa nereye matuftur? Ve abde matufun ala mahalli mi'e. Mi'enin mahalline matuftur. Mi'enin mahalline ne? Mahalle mensup mefulu bi. Olmaz mı? Olur. Sen niye ve abdiha diye okumuşsun onu? Ve abdeha okunabilir. İki, mef'ulü ma olmak üzere de mensup olabilir. Değil mi? Şöyle, el vahibul miyetil hicani, 100 tane deveyi hibe eden, 100 tane o beyaz deve, sevimli 100 tane deveyi hibe eden, daha ne hibe eden? Neyle beraber hibe eden? Ve abdeha, yani ma abdiha. Onların köleleriyle beraber 100 tane deveyi, bu da olabilir. Bir ihtimal de bu. İza veradel ihtimal sakata el istidlal. İhtimal varit olduğu zaman istidlal sakıttır. Peki ikinci, bu bir. Sen cer olduğunu söylüyorsun. Cer olduğuna kesin bir delil yoktur. Demek ki miyenin mahalline matuf olarak mensup olabilir. İki, meful ma olmak üzere mensup. Üç, senin dediğin şey matuftur. Halbuki biz biliyoruz ki matuflarda, matufun aleyhlerde caiz olmayan birçok şey caiz olabilir. Tamam? Sen bize matufu delil gösteriyorsun. Halbuki matuf delil olmaz. Niye matuf delil olmaz? Çünkü matufta matufun aleyhde caiz olmayan hususlar caiz görülebilir. Tamam mı? Ne diyoruz? Kad yutahammelu fil ma'tufi ma la yutahammelu fil ma'tufi aleyhi. Matufta matufun aleyhde tahammül edilmeyen şeyler, caiz görülmeyen şeyler ne yapılabilir? Caiz görülebilir. Var mı bunun örneği? Var. Rubbe şatin ve sahletiha. Bak şimdi. Rubbe şatin ve sahletiha. Rubbe şatin, nice koyun ve sahletiha. Sahlesi onun yavrusu. Velediye. Ve sahletiha. Ve sahletiha nereye matuf? Şate. Halbuki ve sahletiha marifedir. Rubbenin medhulü nekre olması vaciptir. Rubbe dahil olduğunu ne yapar? Nekre yapar. Rubbe sahletiha demek caiz midir? Değildir. Bak, rubbe sahletiha demek caiz değildir. Ama ve sahletiha matuf oldu. Peki matufu aleyh olan şatta böyle bir şey caiz miydi? Marife olması caiz mi? Değil. Bak ama matufta marife olmak ne oldu? Caiz oldu. Gördün mü? Rubbe şatin ve sahletiha. Rubbe şatin, tamam. Ve sahletiha. Bak, bu terkip caiz oldu. Halbuki rubbe sahletiha demek caiz değildir. Rubbe sahletiha demek caiz değil. Niye? Sahletiha marife. Değil mi? Rubbe kelimesi sahleye dahil olamaz. Tamam mı? Sahleye dahil olamaz. Niye dahil olamaz? Çünkü o marifedir. Rubbe kelimesi layyed rubbe lafzı La yedhulu alel ma'arif. Marifelere dahil olma. Ha. Peki o zaman Rubben'in sahleye duhulu caiz değil. Ama atıf olursa, atıf olursa caizdir. Bak, matufun aleyhte caiz olmayan bir husus, matufun aleyh olan şat. Şatta marif olmak caiz mi? Değil. Ama matufta marif olması ne yaptı? Caiz görüldü. E tamam, işte burada da ve abdiye matuftur. Dolayısıyla elvab-ı abdiye caiz görürsen olur. O çünkü matuftur. Matufta matufun aleyhte caiz olmayan şeyler ne olabilir? Caiz görülebilir. Peki buna da böyle cevaz vermiş oldu. Şimdi bir şey daha soruyorlar. Diyorlar ki tamam, Darb-ı Zeyd'ini caiz görmedin. Niye görmedin? Dedin ki Darb-ı Zeyd'in tahfif yoktur, caiz değildir. Peki Darb-ı Raculi'ye ne diyeceksin? Darb-ı Raculi var bir de. Darb-ı Raculi caizdir. Darb-ı Zeyd'in caiz değil. Niye caiz değil? Tahfif yok. Peki Darb-ı Raculi'de tahfif var mı? Hayır, yok. Darb-ı Raculi'de tahfif yoksa onun da caiz olmaması lazım. Senin kaidene göre, söylediğin kurala göre tahfifin bulunmadığı yerde izafet-i lafzı caiz değildir. Öyleyse Darb-ı Raculi caiz değildir. Peki ama o zaman bu niye caiz olmuş? El-Hasenül Veci caiz değil mi? El-Hasenül Veci caiz. El-Hasenül Vechi dediğin zaman bu caiz oldu. Niye caiz oldu? Çünkü El-Hasenü Vechuhu demektir. Tamam. Peki muzafir ile tarafından zamir hasbedildiği, hasbedilen zamirden ivez muzafir ileye eliflem getirildi. El-Hasenül Vechi caiz. Peki El-Hasenül Vechi El-Darib-ül Racül birbirine benzemiyor mu? Benziyor. El-Darib-ül Sıfat, El-Hasenül Sıfat. El-Vechi cins, El-Racül cins. Dolayısıyla muzaf ve muzafir ile itibariyle El-Darib-ül Racül ile El-Hasenül El-Vechi arasında ne var? Bir müşabihet, bir benzerlik var. El-Hasenül Vechi ki caizdir, El-Darib-ül Racül de ona hamlen caiz. Darb-ı Zeyd'ini de hamlet, Darb-ı Zeyd'ini hamledemeyiz. Çünkü Zeyd ile El-Vec arasında bir münasebet yok. Zeyd marifedir, alemdir. El-Vec gibi değildir. Ve innemâ caze. Muhakkak ki caiz oldu. Darb-ı Raculi caiz oldu. Yani kıyasa göre bu terkibin caiz olmaması gerekirdi. Zira buradaki tenvin eliflam sebebiyle hasbedilmiştir. Ne muzaf ne muzafın ileyhti. Tahfif yok. Ama caiz oldu. Niçin caiz oldu? Hamlen, hamlen, evet, yani lil hamli. Hamledildiği için. Ala, ala el vecihil muhtar. Muhtar vecihe hamlediliyor. Nereden muhtar olan vecih? Fil el hasenil vecihi. El hasenil vecihide muhtar olan vecih. O da nedir? El-Vecih kelimesinin mecrur olması. Muhtar olan vecih budur. El-Hasenül-Vechu, El-Hasenül-Vechhe, El-Hasenül-Vechhi okunmuş. Muhtar vecih nedir? El-Hasenül-Vechhi. Tamam mı? Ha. El-Vecih kelimesinin mecrur olması. Ya çünkü o vecih kelimesinde merfu olabilir fail olarak, mensup olarak, teşbihen bir meful de mensup olabilir. Yani. El-Hasenü El-Vechu, El-Hasenu, El-Vechhe, El-Hasenu'l-Vechhi nedir bu? Vechi muhtardır yani. Tercih edilen görüş. Tamam mı? Tercih edilen vechi budur. E peki El-Hasenu'l-Vechhi caiz mi? Caiz. Caiz olduğuna göre, El-Hasenu'l-Vechhi caiz olduğuna göre, Darb-ı Raculi de ona benziyor. Müşterek onun gibi. Aynı durumda. Muzaf ve muzaf ile itibariyle onun gibidir. Dolayısıyla Darb-ı Raculi tahfif olması da hamlen alel hasenil vecihi ne oldu? Caiz oldu. Şimdi hamlin vecihinin sebebini anlatıyor Cami Hazretleri. Diyor ki iştirakuhuma herkesinin müşterek olmasıdır. Yani Darb-ı Raculi ve el hasenil vecihi müşterektir, ortaktır. Fi kevnil mudafe sıfeten. Muzaf sıfat her ikisine. Peki daha nerede? Vel mudafi ileyhi cinsen. Muzafiyle de cins olmasına. Her ikisinin de muzafiyle cinsti. Değil mi? Nasıl cins? Evet, nasıl? Her ikisinde de muzaf ile cinstir. Nasıl bir cinstir? Muarrafen billam. Lam ile marife. Lamla marife olmuş bak. Er racülü el veçhi. Bu iştirak, bu ortaklık mefkudun beyne eddarbi zeydin vel hasenil veçhi. El hasenil veçhi ile eddarbi zeydin arasında mefkuttur. Niye? Muzafta birliktelik var. Her ikisi sıfattır ama muzafın ile geçince cins değil. Zeyd cins değildir, alemdir. Dolayısıyla İmam Ferra'nın bunu el hasen vece'ye kıyas etmesi kıyas mal farıktır. Yani birbirine tam bir münasebeti olmayan şeyleri birbirine kıyas etmektir. Bu caiz değildir. Pek. Bu da nokta. Daha ne caiz oldu? Ve daribuke. Ed daribuke de caiz oldu. Tamam. Şimdi burada kıyas yok. Şimdi ed daribuke. Tabi bunu da muzah kabul edene göredir. Ha. Ed daribuke. Seni döven. Ed daribuke. Bu da izafet-i lafzı. Ve innemâ câze eddâribuke. Eddâribuke demek caiz oldu. Değil mi? Mâ ennel kıyas. Halbuki kaide nedir? Kaide, kural nedir burada? Ademu cevâzihi. Caiz olmamasıdır. Niye? Limâ arafte. Biliyorsun. Neyi biliyoruz? Li ademi ifadet takfif. Değil mi? Takfif yok burada da. Temin niye düşme? Eliflamdan dolayı. Eddâribuke. Benzer de diyemezsin buna. El-Hasr ve Cede benzer diyemezsin. Bu da bir yere hamletmen lazım bunu şimdi. Eddari buke caiz. Ve keda ve şibhuhu. Bunun benzerleri. Nasıl? Eddaribi. Eddaribi. Beni döven. Eddaribuhu. Onu döven. Çoğalt gitti yani bunlara. Eddaribuhu. Eddaribuhuma. Eddaribuhum. Tabii bu caizdir. Kimin katında? Fîmen kâle. Fîmen ol kimsenin katında kale dedi. Diyenin sözünde. Ne demiş? İnnehu o. Yani eddarip lafzı. Eddaribuke. Deki eddarip lafzı. Eddaribi. Deki eddarip lafzı. Eddaribuhu. Deki eddarip lafzı. Mudafun. Muzaftır diyenin katında. Bu da caizdir. Nasıl ki eddari burracül caizdir izafet-i lafzıya, bunun da izafet-i lafzıya olması caizdir. Muzaf diyene göre, muzaf değil diyene göre zaten o amel ettirmiş. Öyle değil mi? Muzaf değil diyene göre o kaf orada mahallen mensup mefulü bih zaten. Eddari bu ismi fail, eliflamına itimat etmiş, keyi nasip etmiş, mefulü almış zaten. Muzaftır diyene göre, muzaftır diyene göre caizdir. Yani mamurine muzaf olmuş sıfattır. Ama tahfif yoktur. Tahfif olmadığı halde caizdir. O zaman bir yere hamledilmesi lazım. Anlaşıldı? Şimdi muzaf değildir diyen zaten onu bir yere hamletmeye ihtiyaç duymuyor. Zaten muzaf değil. Niye? Başındaki elif lama, lamı mevsule itimat etmiş, kafı nasip etmiş, mefulü bir almış. Değil mi? Orada sıkıntı yok. Muzaftır diyenin ne yapması lazım? Tahfif olmadığından dolayı bu cevazı bir yere hamletmesi lazım. Peki niçin caizdir? Hamlen yani lil hamle, hamledildiği için. Ne üzerine hamledildi? Ala daribi ke. Eliflamsızına hamledildiğinden dolayı. Tamam. Hamlen ala daribi ke. Daribike. Peki daribike caiz mi kardeşim? Caiz. Niye caiz? Çünkü daribun. Bak daribun ne gitti? İzafetin dolayı temin gitti. Anlaşıldı. Evet. Şimdi burada bırakalım. Ve la yudafıdır kalalım.